tak jak i odnieśli pod sedanem stary Pindur i starzyk Otto Magnor, należało im się. Nie lubi teraz Niemców bogaczy, ale wściekłość z powodu tego zwycięstwa należnego im, a nie odniesionego, została. Dojeżdża pod kościół od strony Schröterstrasse. Przypina rower łańcuchem i kłódką do ławki. Zdejmuje klamerki z nogawek. Zamierza przejść się między straganami i kupić maszketów w Walesce. Wypić piwo, spotkać kogoś, może jakiegoś kamrata pod Schießbudą. Pogadać. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 grudnia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Wydaje się, że Ministerstwo Zdrowia ustąpi pod presją gróźb lekarzy i ci od nowego roku będą zlecać mniej badań. Papież mocno zaangażowany w sprawę, teraz jest bardzo zadowolony z nowych relacji USA-Kuba, które dziś ogłosił Biały Dom. W tym serwisie Trójki także najważniejsze naukowe wydarzenia roku. Tym razem skupiono się na kosmosie. Jest niewielki postęp, choć to jeszcze nie jest porozumienie. Zastrzegają medycy. Przedstawiciele lekarzy rodzinnych po raz kolejny rozmawiali w Ministerstwie Zdrowia o sposobie funkcjonowania służby zdrowia w przyszłym roku. I resort zdrowia zgodził się na jeden z ich postulatów, żeby w znacznym stopniu zmniejszyć zakres dodatkowych badań, które od stycznia mają zlecać lekarze rodzinni. Chodzi na przykład o USG krtani i przełyku, które są bardzo rzadko wykonywane i prawie wyłącznie w szpitalach. Mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Po tylu spotkaniach, jakie były w ministerstwie, dzisiaj po raz pierwszy mamy konkret w postaci decyzji ministra o zmianie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, które zmniejsza ilość nowych, dodatkowych badań, które będą w POZ-cie od 1 stycznia 2015. Ale porozumienie, w sensie takim, jakim to rozumiemy, że my akceptujemy pewne regulacje, to takiego czegoś jeszcze nie ma. Przypomnijmy, lekarze rodzinni zagrozili, że nie podpiszą umów na przyszły rok na proponowanych przez ministerstwo warunkach. Liderzy Porozumienia Zielonogórskiego mają wiele postulatów, domagają się między innymi więcej pieniędzy na służbę zdrowia i krytykują pakiet onkologiczny. Kolejne negocjacje zaplanowane są na sobotę. Według Ministerstwa Zdrowia na służbę zdrowia w przyszłym roku ma być przeznaczonych 6 miliardów złotych, o 800 milionów złotych więcej niż w tym roku. Ma też wzrosnąć stawka za jednego pacjenta średnio z 96 do ponad 136 zł. Stany Zjednoczone i Kuba wznawiają stosunki dyplomatyczne po ponad 50 latach zimnej wojny. Waszyngton zapowiedział także zniesienie sankcji finansowych wobec Hawany. Zbigniew Brzeziński napisał, że to jest sukces USA i Kuby, ale także materiał do przemyśleń dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Zaangażowany w tę sprawę politycznego pojednania był papież Franciszek i teraz także Watykan wydaje oficjalne oświadczenie. Decyzje Waszyngtonu i Hawany o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych papież Franciszek wita z ogromnym zadowoleniem i uważa za historyczną. Czytamy w specjalnej nocie Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Pisząc w ostatnich miesiącach do Baracka Obamy i Raula Castro, papież zachęcał ich do rozwiązania interesujących obie strony kwestii humanitarnych w celu rozpoczęcia nowego rozdziału w ich wzajemnych stosunkach. Ujawniono, że w październiku delegacje obu krajów spotkały się w Watykanie, oferującemu pośrednictwo w rozmowach, które doprowadziły teraz do zadowalających je rozwiązań. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Krakowie trwają już przygotowania do zastawienia największego stołu wigilijnego w Europie. To będzie stół dla osób bezdomnych i potrzebujących. Przygotowanych zostanie ponad 150 tysięcy sztuk pierogów i kilka tysięcy litrów barszczu. Jak co roku potrawę przygotowuje razem ze swoimi współpracownikami restaurator Jan Kościuszko. Trzeba zdążyć do niedzieli, a pracy jest dużo. Będą pierogi, bo to jest już jakby rzecz, z której słyniemy i pierogów będzie naprawdę sporo. Tysiące litrów barszczu pysznego, będą łóżka, będą słodycze, będą paczki, a bardzo dużych ilościach. A Wigilia w tym roku będzie taka, powiedzmy, na bogato. Co roku na krakowski rynek na Wigilię przychodzi kilkadziesiąt tysięcy osób. Organizatorzy proszą także o wsparcie, o przenoszenie produktów spożywczych, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, które potrzebujące w niedzielę będą mogli zabrać ze sobą do domów. I na koniec mamy najważniejsze naukowe wydarzenia roku według prestiżowego tygodnika Nature. Wszystkie miały miejsce w kosmosie, o czym Rafał Motriuk. Najczęściej opisywanym wydarzeniem była chyba misja europejskiej sondy Rosetta. Kluczowym momentem misji było posadzenie lądownika File na komecie P67, gdzie zaraz potem odkryto związki organiczne i wodę. Człowiekiem roku Nature został Andrea Accomazzo, który odpowiadał za sterowanie Rosettą. Poza tym w 2014 Indie wysłały sondę na Marsa, a Chiny posadziły swój statek na Księżycu, mówi Lauren Morello z Nature. Dodaje, że były też katastrofy amerykańskiej rakiety Antares i samolotu kosmicznego Spaceship Two. Często opisywanymi wydarzeniami były też epidemia eboli, przybliżenie pochodzenia człowieka czy uzyskanie insuliny ze specjalnych komórek do walki z cukrzycą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W tym serwisie Trójki to wszystko. Pora teraz na informacje sportowe. A przygotował je Tomasz Gorazdowski. A jednak nie 12, a 11 miejsce zajęły polskie szczypiorniski w Mistrzostwach Europy. Dziś co prawda przegrały sromotnie z Rumunią 19-24, ale pomogły Niemki, które swoim rywalkom, Słowaczkom, zaaplikowały goli co niemiara. Wygrały 36-22. Tym samym Słowaczki mają gorszy bilans bramek niż Polki i one spadły na ostatnie 12 miejsce. To o tyle ważne, że nasze dziewczyny będą losowane z pierwszego koszyka do baraży o awans do finałów Mistrzostw Świata. A dziś na Węgrzech Hiszpanii pokonała Danię 29-22, dzięki czemu awansowała do półfinału. Wcześniej awansowały już też Norweżki. W siatkówce, jeżeli chodzi o sprawy sportowe, jak zwykle dobrze. W Lidze Mistrzów PGS Krabbeuhatów pokonała 3-0 Hypo Tirol Innsbruck i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. A siatkarki Dąbrowy Górniczej co prawda przegrały na wyjeździe z Wolej Alba Blaj 2-3, ale zaliczka z pierwszego meczu zapewniła Polkom awans. Główny adwokat sprawdzający sprawę przekrętów FIFA, szef Izby Dochodzeniowej Komisji Etyki, Michael Garcia, zrezygnował ze stanowiska. Chodziło o warunki przyznania piłkarskich Mistrzostw Świata Rosji w 2018 roku i Katarowi w 2022. Decyzja Garcia jest efektem odrzucenia dzień wcześniej przez FIFA jego odwołania. Złoci medaliści Igrzysk z Soczi, łyżwiarz Zbigniew Brudka, biegaczka Justyna Kowalczyk i skoczek Kamil Stoch oraz mistrz świata w kolarstwie szosowym Michał Kwiatkowski zostali uznani przez Polski Komitet Olimpijski za najlepszych sportowców w 2014 roku. Jeżeli chodzi o drużynę, nie było wątpliwości. Najlepsi okazali się mistrzowie świata, siatkarze. Najlepszym trenerem został Wiesław Kmiecik, zajmujący się łyżwiarzami szybkimi. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na północy także deszcz ze śniegiem. Od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie Polski i nad morzem, na wybrzeżu silny wiatr. Jutro niestety znów pochmurny dzień, znów prawie w całym kraju słabe opady deszczu. W Białymstoku, Rzeszowie 5 stopni, w Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Kielcach, Lublinie 6, w Warszawie i Krakowie 7, w Koszalinie, Poznaniu, Katowicach 8, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W świątecznym tygodniku Polityka. Rodzina katolicka. Między świętością a codziennością. Przejmujący reportaż o dzieciach z Hondurasu uciekających do Ameryki. Klos, zdrajca czy bohater? Dwa oblicza polskiej historii. Czy Wigilia to święto patriotyczne? Tryptyk o ludziach czyniących dobro. Jak rodzili się królowie? Polityka na święta. Już w sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Rafał Woś to jest autor książki, która już zyskała rozgłos, myślę, że zasłużony, bo jest inspirująca i opowiada o ważnych rzeczach, opowiada o tym, jak jest na świecie, jak jest w Polsce i co mamy w głowach. Napisał tę książkę, może ja powiem, jaki nosi tytuł, Dziecięca choroba liberalizmu. No, mocno brzmi i ciekawie, prawda? I ta książka ten ma rozgłos wśród ludzi, którzy ją lubią i podoba im się to, co autor napisał, ale też są też tacy, którym się nie podoba, a mimo to ją polecają. I proszę posłuchać, to jest ciekawa bardzo opinia Roberta Gwiazdowskiego, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, przypomnę. Przeciwnicy liberalizmu dzielą się na tych, z którymi nie warto polemizować i na tych, z którymi polemizować trzeba. I uwaga, przebiegłość Rafała Wosia w zwalczaniu liberalizmu jest tak niebezpieczna, że nie sposób na nią nie reagować. Przeczytałem i szykuję reakcję. No to dzisiaj usłyszymy te reakcje i poznamy także autora książki. Dziecięca choroba liberalizmu. Przypomnę, Rafał Woś. Dłuższy dżingiel się rozległ, żebyśmy mieli więcej czasu na rozmowę. Rafał Woś, Dziecięca choroba liberalizmu, znakomity tytuł, książka bardzo inspirująca, już o tym powiedziałem. Jest też wielki polemista, który szykuje reakcję. Mam nadzieję, że ją usłyszymy. Robert Gwiazdowski, były już prezydent Centrum imienia Adama Smitha. No tak, właśnie okazało. Skończyliśmy przed chwilą, dlatego nie wiedziałem, czy zdążę. 25-lecie mieliśmy konferencję, w której uczestniczył pan Rafał, ale jak powiedziałem zgromadzonym, że muszę szybciej wyjść, żeby zdążyć do studia, by polemizować z panem Rafałem na temat liberalizmu. No wszyscy natychmiast się zgodzili, że... Dostał pan brawo. Trzeba ratować sytuację. Bardzo się cieszę, że pan uratował. Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać na bardzo ważny temat, czy na bardzo ważne tematy. To może zacznijmy od tego, od tytułu po prostu. Bo to jest tak, dziecięca choroba liberalizmu. I teraz jestem bardzo ciekaw, ustalmy zeznania. Co to znaczy choroba liberalizmu? Czy, bo to jest tak, choroba liberalizmu. To znaczy, że liberalizm jest w ogóle zdrowy, tylko że ma jakąś chorobę. To jest pierwsze znaczenie. A drugie znaczenie, tak jak się mówi, na przykład, nie wiem, choroba niedokrwistości, czy coś takiego. To znaczy, że w ogóle liberalizm jest niedobry i chory. Jestem bardzo ciekaw, co pan o tym myśli. No to ważne, żebyśmy odnaleźli wspólny grunt. Nie, no to znakomicie, że pan wprowadził to rozróżnienie, bo to rzeczywiście takie obie interpretacje są dopuszczalne. Mnie jest bliższa ta druga interpretacja, którą pan zaprezentował, czyli ta, że ja nie jestem, mówiąc eufemistycznie, szczególnym fanem liberalizmu gospodarczego. To znaczy tego przekonania, że wolny rynek jest fajny, a wszystko, co blokuje nasz dostęp do tego wolnego rynku, fajne nie jest. No ale znam też takich, którzy jakby interpretują to moje wystąpienie jako próbę uratowania prawdziwego liberalizmu przed tymi, którzy się pod ten liberalizm podczepili i go trochę skompromitowali w tym polskim przykładzie. Ale wolny rynek w ogóle, że jest to dobrze, tak? Czy... To zależy gdzie ile jest tego wolnego rynku. Bo ja uważam, że nie powinien on być wszędzie. Powinny być takie dziedziny życia społecznego, gdzie takie znaki powinny być ustawione wolnemu rynkowi wstęp wzbroniony, bo to nie jest logika, którą wszędzie i wszystko powinno się rządzić, nie wiem. Czyli to zależy, tak? To zależy. Okej. Okay. Pańskie poglądy znamy. Może o tym tyle. Tak, a jednak, proszę bardzo. Rafał pisał ostatnio o Marksie, więc zakładam, że nie powiedział nam wszystkiego, tak? Bo jest taka książka Lenina. No tak, też mi się przypomniał. Dziecięca choroba lewicowości w komunizmie. W komunizmie, tak jest. Jak zobaczyłem ten tytuł, to byłem święcie przekonany, że pan Rafał używa takiego akurat w takim celu marketingowym. Zresztą w ogóle muszę pana Rafała pochwalić, bo taka wolnorynkowa promocja tej książki czyni z niego praktycznego liberała. Przepraszam, tylko ja powiem tak, że my tu żadnej promocji nie robimy. Ale pan Rafał robi sobie ją sam. Nie, no my rozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy. To jest bardzo inspirująca książka o tym, jak wygląda świat, jak powinien wyglądać według niektórych, jakie błędy popełniliśmy w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat. No więc warto o tym rozmawiać, ale że akurat jest w książce, no to... Nie, to, że ja wydałem moją książkę na wolnym rynku, to mam wrażenie świadczy na moją korzyść. Tak, tak. No bo gdybym... No bo to nie jest tak, że głoszę idee krytyczne wobec wolnego rynku tylko po to, żeby potem jakaś instytucja publiczna wydała mi książkę, prawda? To pan Rafał pije do kogoś. No dobrze, ale też może... No tak. Ale... Nie do mnie. Rozumiem. A co znaczy dziecięca choroba liberalizmu? I ja wyczytałem w tej książce, że tu chodzi o takie zaczadzenie liberalizmem, chodzi o wyczynowy kapitalizm. Cytuję określenia i pańskie, i pańskich rozmówców. Między innymi to ostatnie określenie to jest Marek Belka. Znaczy, że poszliśmy o wiele za ostro. Ale proszę więcej o tym powiedzieć. Co to znaczy właściwie? No tak, no bo Polska przeszła transformację ustrojową. Przeszła od socjalizmu do kapitalizmu. My często, wspominając to, jest 25 lat mija teraz od reform Balcerowicza, bardzo często, mówiąc o transformacji, ograniczamy to tylko do tego tam kluczowego okresu przełomu. Rok 89, ustawa Balcerowicza, no i może rok 90. I na tym właściwie kończymy. A dalej już było rzekomo normalnie, podczas gdy ja się starałem w mojej książce pokazać, że tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. To znaczy, że polski kapitalizm zaczął się wcześniej niż w 1989 roku. Został on wprowadzony zanim w Polsce została wprowadzona demokracja. Przez Wilczka Jeraczowskiego. Jeszcze przez ostatnie komunistyczne, niedemokratyczne rządy. W tym sensie to nie było tak, że ktoś ludzi zapytał, czy chcecie takiego i takiego systemu opartego na właśnie kapitalizmu, tylko najpierw ten kapitalizm wprowadzono, no a potem ludzie musieli dołączyć. Po drugie, ważnym elementem tego był okrągły stół. Tam z opozycją władza ustaliła trochę co innego. Potem wyszła terapia dużo bardziej szokowa niż to zapowiadano. Znowu słabą to miało legitymację demokratyczną. Wreszcie dla mnie transformacja nie kończy się w roku tam, nie wiem, 92-93, tylko trwa do dzisiaj, bo widzę bardzo wiele, nie tyle nawet korzeni, co jakby ciągnięcia, te rozwiązywania dalej tych pewnych spraw, nie wiem, reformy rynku pracy za czasów rządu Millera i Hausnera, ich uelastycznienie, podatki, wprowadzenie praktycznie liniowego podatku. Takie rzeczy, które też do rozwiązania, moim zdaniem, arcyliberalne, które nastąpiły później i które sprawiły, że ten cały okres tych 25 lat tak właśnie bym nazwał. Dobrze, teraz oddam głos panu Robertowi Gwiazdowskiemu, tylko jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo gdyby to tak potraktować, ten tytuł, no, bez złośliwości, bez ironii, tylko dziecięca choroba. Istnieją dziecięce choroby, na przykład odra i świnka. Trzeba je przechorować, żeby złapać odporność, prawda? No więc może to powinno tak się stać, mniej więcej jak się stało, i dzięki temu żyjemy w innym kraju i być może w lepszym kraju niż do tej pory. I tak i nie. Ja akurat jestem zdania, że takiego determinizmu uprawiać nie należy. Ja akurat mam dwoje dzieci. Jedno przeszło ospę, a drugie, mimo że mieszkają razem w jednym pokoju, tej ospy nie przeszło. To znaczy, że nie jest tak, że coś musi się wydarzyć. To przekonanie, że gospodarka rządzi się pewnymi żelaznymi prawami i polityką od tego wara, to znaczy nie ma czegoś takiego jak ekonomia polityczna. To przekonanie, mam wrażenie, dominowało w polskiej debacie publicznej po roku 89. No i ja się z tym nie zgadzam, no bo uważam, że wszystko można zrobić inaczej i w domyśle lepiej. Mhm. Dobrze, pan Robert Gwiazdowski. Ja się zgadzam, że wiele rzeczy można było zrobić inaczej i się absolutnie zgadzam, że wiele rzeczy można było zrobić lepiej. No jak zwykle, jak natomiast wszystko. Dlaczego jeszcze ta dziecięca choroba bardzo im pasuje? Bo to jest dziecięca choroba niejedzenia szpinaku. Każde dziecko mówi, że szpinak mu nie smakuje. Mimo, że nie spróbowało. Uh-huh. Myśmy nie spróbowali liberalizmu tak naprawdę. Jak to nie spróbowaliśmy liberalizmu? My wiemy, że... Teraz nie spróbowaliśmy w 89. Oczywiście, że nie spróbowaliśmy liberalizmu. A dzisiaj jest wielki wywiad Rzeczpospolitej z panem profesorem Balcerowiczem. Ja chciałbym powiedzieć jedno, że to, co dziś mówi pan profesor Balcerowicz, jest liberalne. Mm-hmm. No, z wyjątkiem może OFE. Natomiast to, co robił pan profesor Balcerowicz w 89 roku, było niedostatecznie liberalne. Nie tylko, że nie było niedostateczne. W dużym stopniu nie było liberalne. Pan profesor był wtedy określany mianem polskiego monetarysty. No, twórcą monetaryzmu był Milton Friedman. Friedman był w Polsce razem z prezydentem Reaganem. Jak mu wytłumaczyliśmy, co to jest popiwek, przypomnę, podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń. Tak jest. To Friedman złapał się za głowę i powiedział, że jak to jest monetaryzm, to on jest keynesistą. Po wyjeździe Friedmana z Polski Gazeta Wyborcza przestała nazywać Balcerowicza monetarystą. W momencie, gdy objął rządy Jan Krzysztof Bielecki, jednym z pierwszych posunięć było podwyższenie składek emerytalnych. Do dzisiaj to pokutuje, a my w Centrum Adama Smitha wówczas mówiliśmy, podwyższanie składek emerytalnych, czyli bezpośredniego opodatkowania pracy, skończy się w dłuższej perspektywie katastrofą rynku pracy. No i właśnie się skończyło. Prywatyzacja słynna. No, jedną ze sztandarowych prywatyzacji, którą przeprowadził pierwszy liberalny rząd, była sprzedaż inwestorowi zagranicznemu zakładów imienia 22 lipca. Dawniej Ewedel. Które zamieniono na Ewedel. Uh-huh. Nie bacząc na to, że spółka Ewedel istniała. Była wpisana do rejestru handlowego. Czyli złamano prawo. Oczywiście. Ale zatrważające były wyroki znaczy jeden, Sądu Najwyższego. Bo sąd pierwszej i drugiej instancji uznał prawo Wedlów do nazwy firmy, nie do majątku znacjonalizowanego, tylko do nazwy firmy. Sąd Najwyższy raczył był oświadczyć w swoim wyroku, że ustawę nacjonalizacyjną należy rozpatrywać nie zgodnie z samą literą wczesnego prawa, ale z jej duchem. Na początku lat 90. No dobrze, Sąd Najwyższy teraz, mówi o duchu komunistycznym do interpretacji prawa w Polsce. Gdzie to jest liberalizm? I teraz spróbujmy, aha, i to jest właśnie puenta. No dobrze, pan Rafał Woś. Ja nie jestem zdziwiony, bo pan Robert Gwiazdowski często konfrontuje mnie z tym zarzutem. Ja zwykle na to odpowiadam, że to mi przypomina, oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji, no ale to mi trochę przypomina takie dyskusje, które, nie wiem, może były tam w Polsce stalinowskiej w roku, nie wiem, 55, 56, kiedy ci prawdziwi komuniści mówili: to dlatego nie jest dobrze, bo jeszcze nie doszliśmy do tego, że jest jeszcze za mało tego stalinizmu, za mało tego komunizmu. To tutaj jest trochę podobnie. To znaczy, ja podziwiam spokój pana Roberta Gwiazdowskiego. Pan Gwiazdowski... Słuchających analogii. Pan Gwiazdowski rysuje nam wizję jakiegoś... takiej sytuacji tego idealnego świata liberalnego, którego w Polsce nie ma, nigdzie go na świecie nie ma. I też jest tak, że no nie wiem, co musiałby Leszek Balcerowicz i jego kontynuatorzy jego dzieła, nie wiem, tam Jerzy Hausner czy nawet Grzegorz Kołodko, co musieliby zrobić, żeby nie zostać uznani przez pana Gwiazdowskiego za zdrajców idei liberalnych. Ale ponieważ ich tu nie ma, to nie możemy ich zapytać, więc może zostawmy ten wątek i zastanówmy się nad takimi oto... Może dobrze, odpowiem, proszę, że profesor Hausner w 2005 roku dla takiej partii, która powstała, w którą przepoczwarzyła się Unia Wolności, napisał, ona się nazywa demokraci.pl, napisał program wyborczy. Wtedy to był najbardziej liberalny program gospodarczy jakiejkolwiek partii. Dużo bardziej liberalny od PO. To mnie akurat nie dziwi. No dobrze, bo to rozmowa na temat transformacji może iść w takie... używa się takiego argumentu, że no, kto nic nie robi, to nie popełnia błędów. I rzeczywiście to jest prawda, ale też może być to nadużycie, no bo to może być dopisywanie ideologii do tych swoich błędów. Więc może to zostawmy. Ale porozmawiajmy na tematy no, zupełnie takie podstawowe i nawet, jak pan mówi, dogmatyczne. Że są pewne dogmaty liberalizmu czy neoliberalizmu. A no, nie, to nie to samo. Nie to samo? No nie. Dlatego, że... No pan to utożsamia w jak dzisiaj treści. Próbujemy... Nie, do końca. Jak dzisiaj się toczy debata, to ten liberalizm, ten Adam Smith, który napisał, zanim napisał Bogactwo Narodów, napisał Teorię Uczuć Moralnych, z której wynika, że ludzie powinni się wzajemnie szanować, kierować uczuciami sympatii, które są naturalne dla człowieka, to nawet profesor Kołodko twierdzi, że ten liberalizm, ten Smitha, to został zdradzony przez neoliberałów. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że ta kategoria neoliberalizm jest używana jak kiedyś element antysocjalistyczny albo sługus imperializmu. Bo pamiętajmy, że w neoliberalizmie mieliśmy od samego początku trzy nurty. A winy za różne rzeczy, które się wydarzyły, kryzys finansowy między innymi, zwala się na ludzi, którzy nigdy się neoliberałami nie określali, bo nie mieli żadnej idei. Proponowali tylko rozwiązania techniczne, głównie dla sektora finansowego, dla sektora bankowego. Bo w liberalizmie, w neoliberalizmie, mieliśmy Austriaków, mieliśmy Hayek, Mises, mieliśmy szkołę chicagowską. Friedman właśnie. Friedman, tak jest. To są szkoły, które zgadzają się do kwestii tego, że państwo jest niebezpieczne, ale ekonomicznie są zupełnie różne. Bo w świecie ekonomii Friedmanowi jest bliżej do Keynesa, bo jest ze szkoły popytowej, niż do Hayeka. Zgadzają się ideologicznie co do tego, że państwo jako jedyna instytucja, która ma prawo używania zalegalizowanego przymusu, jest niebezpieczne, bo władzę w państwie sprawują ludzie, a ludzie mają naturalną tendencję do tego, żeby rozszerzać zakres swojego władztwa nad czymś czy nad kimś. No dobrze. No to państwo jest niebezpieczne? Nie, państwo nie jest niebezpieczne. A na pewno nie jest bardziej niebezpieczne niż rynek. To znaczy, możemy powiedzieć, że żyjemy w ogóle w niebezpiecznym świecie, gdzie, zwłaszcza w takiej dziedzinie jak gospodarka, no niebezpieczeństwa czają się na każdym rogu. To jest chyba tak, i ja to wolę bardziej niż wikłanie się w te terminologiczne spory. Ja się starałem w tej książce opisać liberalizm w wersji a la polonaise, to znaczy polską wersję liberalizmu. To, co zrobiono w Polsce po roku 89. Co nie było liberalizmem. Dla mnie jest temu systemowi jednak bliżej do liberalizmu niż do etatyzmu. Chodzi mi o wytworzenie, o wszystkie te mechanizmy, które wytworzyły takie oto skutki, że jak zapytamy teraz przeciętnego Polaka, taką pierwszą, żeby rzucił odpowiedź, jakie powinny być podatki, to on powie, no przecież jak najniższe, bo ten fiskus, to on nam zabiera wszystko to, co wypracowaliśmy ciężko i tak dalej. No, jest to dla mnie, gdzieś temu myśleniu jest blisko do liberalizmu, a uważam, że w tym akurat wypadku tkwi tu błąd, bo no bo zaraz możemy pytać, ale zaraz, a państwo z czego ma mieć pieniądze na świadczenie tego, tego i tamtego, na dostarczenie usług edukacyjnych, transportowych, obronnych, tego całego oprzyrządowania, którego się z jednej strony domagamy, a z drugiej strony nie chcemy na to łożyć, jeszcze twierdząc, że to jest, że to jest zgodne z pięknymi ideami. Adama Smitha notabene nie jest to zgodne z ideami Adama Smitha, który był zwolennikiem opodatkowania progresywnego. Nie, to jest nieprawda. No, to jest nieprawda. Ja napisałem, że pan Rafał jest przybiegły. Twierdzenie Smitha, które mówi o tym, że można dopuścić opodatkowanie ponadproporcjonalne. Przypomnę, że Smith był w ogóle przeciwnikiem podatków dochodowych. Zacznijmy od tego. Ale jak one już istniały, to był zwolennikiem podatków proporcjonalnych. Podatek progresywny dopuszczał w jednym obszarze. To zdanie, na które pan się powołuje, jest w ogóle w innej księdze, nie dotyczącej podatków. Ono dotyczy opodatkowania przychodów z nieruchomości, z czynszów. Bo Smith uważał, że przepych jest zły. Bo Smith najpierw napisał teorię uczuć moralnych. My, jak zarobiliśmy, to powinniśmy inwestować, powinniśmy tworzyć nowe miejsca pracy. A zatem, jak będziemy musieli płacić więcej za to, żeby wybudować dom, albo wynająć ten dom, to będziemy bardziej oszczędni w tym zakresie i więcej środków przeznaczymy na to, żeby inwestować w rozwój biznesu. No niestety jakby główny przekaz, który wychodzi z tego, to jest taki, że podatki powinny być jak najniższe. To znaczy mamy tego Polaka, którego pytamy podatki jakie, on mówi jak najniższe. To teraz odpowiedź cóż jeszcze? Jest, muszę wejść słowo, bo my mylimy podatek ze stawką podatkową. To są różne rzeczy. Ja chcę płacić jak najwyższe podatki. Tak pan chce? Tak. Pod warunkiem, żeby to nie rosła stawka, że będą mi zabierali nie 19, ale tylko 20, pan, 30, 40, 70. Proszę zwrócić uwagę, że tylko, pan Gwiazdowski mówi, tylko, będą mi zabierali. To jest właśnie to, z czym ja najbardziej walczę. Nie będą nam zabierali, tylko oddajemy na naszą własną korzyść. To, dla niestety państwa, nie widzę korzyści. Którego emanacją, które jest demokratycznie wybrane, ma legitymację parlamentarną, ma prawo do nakładania podatków, z tego prawa korzysta i z tych pieniędzy robi coś... Opłaca kilometrówki posłom. No właśnie, proszę, a to może tak. Proszę zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny element. Skłonność do płacenia podatków rośnie w miarę. Gdy utożsamiamy się z państwem, uważamy, że on dobrze funkcjonuje. Po drugie, gdy nie zyski z niepłacenia podatków nie są nadmierne, to znaczy stawki podatkowe nie są zbyt wysokie. I po trzecie, gdy ryzyko wpadki jest duże. Więc ryzyko wpadki jest duże wtedy, gdy podatki są proste, a nie wtedy, gdy są skomplikowane. Podatki są różne. Bardzo różne. I od 2004 roku, gdy Centrum Adama Smitha przedstawiło swój projekt ustawy o nowym systemie finansowania państwa, my nie mówimy o obniżaniu podatków, stawek podatkowych. No bo już wszystkie... nie da się już obniżyć. W Polsce są tak niskie podatki. W momencie, gdy pracowaliśmy nad swoją ustawą, nad swoim projektem, gdy zaczynaliśmy pracować, to najwyższa stawka podatku dochodowego w Polsce od osób fizycznych wynosiła 45%. Progresja podatkowa w 1992 roku została skonstruowana idiotycznie, wzięta z sufitu, wymyślona, w ogóle bez sensu. Można płacić wyższe podatki z innych źródeł przychodów. Dzisiaj prawda jest taka, że najwyższe podatki proporcjonalnie do swoich dochodów płacą młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy, wkraczający w wiek produkcyjny i reprodukcyjny. To jest zabójcze dla gospodarki, to jest zabójcze dla demografii. Zabójstwo demografii powoduje zabójstwo systemu finansów publicznych w dłuższej perspektywie czasu. Proszę zwrócić uwagę, że my zaproponowaliśmy de facto podwyższenie podatków płaconych przez firmy. Nasz pomysł 1-procentowego podatku przychodowego płaconego przez spółki oznacza, że per saldo podmioty gospodarcze prowadzące działalność w postaci spółki prawa handlowego będą płaciły ponad dwa razy więcej niż płacą dziś. Ponad dwa razy. Rafał Woś, proszę bardzo, co pan na to? No, weszliśmy na taki poziom szczegółowości, że, tak, że zastanawiam się, jak z niego wyjść. No, cóż, może wrócę. Przyznasz mi rację, po prostu. Trudno mi... To może dobrze, to może zaproponuję. Takie pytanie, czy niskie podatki służą rozwojowi gospodarczemu? No właśnie nie służą. No to jest właśnie ten jeden z takich mitów, który jest częścią tego neo, czy tam liberalnego konsensusu, a na pewno już był w tej liberalizm w wersji polskiej, go przyjął jako swoje, że to była część takiej narracji, która była zawsze, to towarzyszyła wszelkim dyskusjom na temat polityki podatkowej, wszelkim zmianom. To znaczy, jeżeli mają być zmiany w podatkach, to muszą sprawiać, że podatki będą szły w dół. No raz, że jest to zabójcze, no bo to jest równanie w dół, tego wyścigu się nie wygra. To znaczy zawsze znajdzie się ktoś, kto da mniej, w związku z tym będzie... bo jest poziom. Na dole jest poziom na górze. Na dole jest zero, na górze jest 100. No tak, no to skończymy w takim miejscu, że wszystkie kraje w jakimś tam obszarze w miarę zintegrowanym będą miały zerowe stawki podatkowe, co doprowadzi do... będą istniały. No właśnie. I to jest... Ja bardzo przepraszam. Ja wyraźnie o tym pisałem od samego początku. I to już się dzieje. Zbyt niskie podatki doprowadziły do upadku Rzeczpospolitą Szlachecką, między innymi. No dokładnie. W związku powyższym my ciągle mówimy, że proszę odróżnić liberalizm od libertarianizmu. Libertarianizm mówi, państwo jest niepotrzebne. Liberalizm mówi, państwo jest owszem, potrzebne, bo musi nam zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Co więcej, Adam Smith uważał, że państwo powinno, może prowadzić inwestycje, dzisiaj byśmy użyli określenia infrastrukturalne. Adam Smith był za tym, żeby budować państwo, rząd, tak, drogi bite wtedy to się nazywało, i mosty, tak? Dzisiaj my dokładamy, proszę bardzo, linie energetyczne, proszę bardzo, gazociągi, proszę bardzo, ropociągi, linie do przesyłu danych, tak? Głosu, wizji, fonii i danych. Tak. Tym się państwo najbardziej może zajmować. Natomiast państwo nie musi zajmować się przekazywaniem treści, które idą po tej linii. No dobrze, ja bym do tego jeszcze dodał, bo to jest piękny katalog, ja uważam, że bo to są wszystkie... jeżeli państwo zadziała w tych wszystkich dziedzinach, o których mówił pan Gwiazdowski, to ono będzie dobrze służyć tylko części swoich obywateli. Tym, którzy inne mają samochody. Swoje potrzeby, mają samochody, są wykształceni. No tak, nie wszyscy mają samochody. I tak dalej. Państwo ma jeszcze wiele innych obowiązków. Przepraszam, a po tych autostradach co jeździ głównie? Samochody osobowe czy ciężarowe? Które dowożą towary do sklepów, w których zaopatrują się wszyscy ludzie. Przypomnę, że w Polsce mamy 99% obywateli, których należy uznać za niezbyt zamożnych. Tak? Rafał, no właśnie, więc oni, ci niezbyt zamożni i ci naprawdę mało zamożni, potrzebują państwa. Potrzebują go w wielu ważnych, kluczowych dziedzinach swojego życia. Od edukacji poprzez opiekę zdrowotną. Pojawił się tutaj... Mamy następne pole, tak? Państwo, czyjście. Ale powie pan teraz o Adamie Smithie? Nie. W obszarze rozszerzania funkcji państwa. Tak. No, wmawianie liberałom, że są za tym, żeby ludzie starzy umierali z głodu na ulicy, jest nonsensem. Bo są pewne obszary, które wymagają efektywności. Oczywiście system ubezpieczeń, który jest systemem osiągającym efekt skali, może być bardziej efektywny niż systemy rozproszone. Więc my nie mamy nic przeciwko temu, żeby państwo było ubezpieczycielem, jeśli chodzi o usługi medyczne. Żeby państwo finansowało z podatków usługi medyczne. Ale naprawdę państwo nie musi być właścicielem murów, łóżka, skalpela, ani pracodawcą pielęgniarki i lekarza. Z tym pracodawcą to jest pewnie bardziej skomplikowana sprawa, bo ja mam wrażenie, że to jest taki... To się dzieje teraz na naszych oczach. To znaczy, o ile jeszcze w latach 90. mieliśmy takie... Jakoś tak się uchowały trochę siłą rozpędu takie wyspy. Wyspy, na których logika rynkowa nie miała wstępu. Uh-huh. To była trochę edukacja również wyższa. To było szkolnictwo, przedszkola oraz trochę właśnie służba zdrowia. O tyle w tej drugiej fazie, kiedy już rynek wdarł się tam, nie wiem, opanował przemysł, to znaczy tam nastąpiły te procesy prywatyzacyjne, potem była ekspansja na polu emerytur, reforma emerytalna 99 roku, no to rynek Przepraszam, czy reforma emerytalna 99 roku miała cokolwiek wspólnego z liberalizmem? Moim zdaniem była emanacją tej szkoły myślenia, kiedy prywatyzacja... To tu jesteśmy w domu. Proszę dokończyć. Następuje. No, doszliśmy, znaczy doszło do tego, że rynek próbuje się zainstalować rękami naszych polityków niestety w takich dziedzinach, w których do tej pory nie było. Na przykład głośna sprawa poznańska niedawno. To znaczy? Kiedy się okazało, że tam pani sprzątaczki przestała im płacić firma zewnętrzna, one poszły na skargę do rektora, rektor rozłożył ręce, powiedział, że niestety firma zewnętrzna o nic nie może zrobić. To zwróciło uwagę na to, że szkolnictwo wyższe, uniwersytet, który był jeszcze, powiedzmy, w latach 90. taką wyspą, taką kotwicą, że tam też poprzez taką presję ze strony rynku on też został poddany tej logice, gdzie musi się, nie wiem, no rektor musi pokazać, że on tu wyrobił zysk, musi ciąć koszty, musi outsourcować pewne usługi. No, dopuszczając to, że tam zapanuje logika, no to jest naturalna konsekwencja. Ten rektor nie może inaczej postąpić. Ale zastanówmy się, czy my jako państwo chcemy tego, żeby taka logika rynkowa była wszędzie, w każdej dziedzinie. Bo to znowu jest podstawowe założenie, że to, co polityczne, jest gorsze od tego, co ekonomiczne, że logika ekonomiczna decyduje i rządzi. No właśnie to właśnie to jest coś, z czym ja usilnie walczę i w tej książce, i w swoim pisaniu. No bo moim zdaniem polscy politycy gospodarkę oddali walkowerem. Czy ma pan dobrą ocenę polskich polityków? Pięcioleciu. Ma pan dobrą ocenę polskich polityków? Czy ja mam dobrą ocenę polskich polityków? Nie wiem. To już odpowiadam, ja mam bardzo złą. Nie, ja mam taką mieszaną, to znaczy... Pan Rafał zarzuca politykom, że oddali gospodarkę rynkowi. Że oddali gospodarkę rynkowi, tak. No państwo oddali ekonomii. To znaczy, że ci politycy są jacyś tacy źli. Natomiast jeżeli źle oceniamy naszych polityków, to jakżeż możemy chcieć, żeby ci sami politycy mieli większy zakres władztwa nad nami samymi, nad tym, co my robimy. No nie, no ale następuje jakiś proces uczenia się, prawda? Przykład poznański. Bardzo dobry przykład. Tylko proszę zwrócić uwagę, że jak ktoś kradnie, to proszę go nie nazywać liberałem, przedsiębiorcą, bo mamy w społeczeństwie gwałcicieli, złodziei, morderców. A wśród grupy, która się nazywa przedsiębiorcy, też się tacy zdarzają. Ale tak jak w całym społeczeństwie jest to jakiś procent. Ale jak jakiś kto, jak ktoś wpisuje się do rejestru działalności gospodarczej po to, żeby uprawiać oszustwo, no to to nie jest przedsiębiorca. To jest złodziej, który używa rejestru gospodarczego do uprawiania działalności złodziejskiej. Ale... tak jak ktoś może ukraść skalpel lekarzowi i przy jego pomocy kogoś zabić. Dobrze, nie nazwijmy go chirurgiem. No może dobrze, teraz... powiedzmy tak, nazwijmy... Chodzi o te sprzątaczki. Dlaczego sprzątaczki cierpią? Państwo powinno bronić sprzątaczki. Taka jest logika, prawda? Nie no, tyle nie. Państwo powinno bronić sprzątaczki, tak. Co państwo... Nie, państwo powinno... Nie, państwo tak. Powinno bronić... ustanowić takie reguły gry, które sprawią, że na rynku pracy w tym wypadku będą zachowane pewne standardy. Jeżeli będziemy mieli logikę rynkową, która jest bezwzględna, która zmusza dyrektora jakiejś jednostki do tego, że liczy się tylko zysk. Zysk ekonomiczny. Zysk ekonomiczny uzyskuje się poprzez na przykład cięcie kosztów najczęściej ludzkich, bo to są duże koszty i najłatwiej jest ciąć. Zwłaszcza w takim kraju jak Polska, gdzie świadomość pracownicza jest niska, również z powodu tej liberalnej propagandy uprawianej przez całe lata 90. i 2000. No to w takim wypadku, no ta logika rynkowa jest problemem. Nie ten człowiek, nie ta firma, która tylko właśnie logika. Uniwersytet, po pierwsze uniwersytet, nie jest nastawiony na zysk. Uniwersytet ma do wydania od państwa określoną ilość pieniędzy. No i jak wyda więcej na sprzątaczki, to mniej musi wydać na co innego. I jedna uwaga. W momencie, kiedy kanclerz zatrudnia firmę do sprzątania, dlatego, że ona jest tańsza, to nie robi nic złego. Źle postępuje właściciel takiej firmy, który nie płaci sprzątaczce. A ja bym wolał, żeby uniwersytet jako całość był wyjęty spoza tego myślenia rynkowego, żeby kanclerz nie musiał zatrudniać firmy zewnętrznej, tylko żeby te panie były tam zatrudnione na etacie. Dlaczego? I to sprawiłoby, że całego tego problemu by nie było, bo uniwersytet by im płacił. Nie byłoby całej tej historii. Do 89 roku wszyscy byliśmy gdzieś zatrudnieni na etacie. To się skończyło katastrofą. No cóż, ja myślę, że należałoby zastosować do tego typu dyskusji zmodyfikowane prawo Godwina, to znaczy ten, który jako pierwszy powoła się na realny socjalizm dyskusji, nie, tam przegrywa. Bardzo. Przepraszam, to był Hitler. Tak, nie na realny. Tak, ale ja dlatego chciałem to zmodyfikować. Ale ja bardzo podziwiam panów opanowanie i to, że jednak jakoś ta dyskusja się posuwa. To nie jest do podziwiania. Nie, naprawdę. Dlaczego? Jeśli chodzi o poziom debaty publicznej w Polsce, no to... A nie, bo tu pan da często polityków zaprasza do studia. Nie, broń Boże. O, jeszcze jedno słówko w kwestii polityków, bo pan... Tak, proszę, jedno słówko i zaprosimy słuchaczy pan do rozmowy. Pan Robert zapytał mnie, czy ja lubię polityków. Ja nie lubię tych polityków, którzy nami rządzili do tej pory. Mam do nich, do każdego konkretnego mam wiele zarzutów, głównie do tych partii, które udawały, że mają jakąś ofertę inną niż liberalna, w tym wypadku socjalną. To było najpierw SLD, a potem PiS. Obie te partie tych obietnic się nie wywiązały i dlatego tym politykom ja mówię nie, dziękuję im. Właściwie to w cudzysłowie dziękuję. Co nie znaczy, że odrzucam samą ideę polityka, bo inaczej musiałbym się wyrzec wiary w demokrację, jednak w demokrację mocno wierzę. To zaprośmy słuchaczy. 7 trójek. Przypominam, w studiu są z nami pan Rafał Woś, autor książki Dziecięca choroba liberalizmu, jak państwo słyszą, inspirującej, i pan Robert Gwiazdowski, jeszcze dzisiaj prezydent Centrum imienia Adama Smitha, a teraz już bardziej adwokat, tak? Tak, dokładnie tak. Dobrze, pan Tomasz. Adwokat diabła, jak zauważyli. Nie, podatników. Niech pan nie prowokuje, tak wszystko było ładnie. Pan Tomasz, witamy serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, dużo mówienia, a to jest takie ciągle obracanie się w błędnym kole. Jeżeli nie przywrócimy socjalizmu i gospodarki planowanej, to będzie tylko coraz gorzej. Dobrej nocy życzę. No tak, a jakiś argument, no dziękujemy. To ciekawe, że pan długo czekał, żeby wygłosić taką tezę. No, no. Komentujemy, tak? Właściwie nie wiem. No, proszę bardzo, nie, spróbujmy. No, nie wiem, jak to traktować, czy to było na serio, czy jako taki... Dobrze, psztyczek. Potraktujmy to na serio. Na serio. To ja uważam, że socjalizm ma w sobie ten kawałek taki, ten rdzeń od socjalności, prawda? Sprawy socjalne. To jest rzecz, która mimo wszystkich złych doświadczeń, jakie świat, Polska ma z realnym socjalizmem, czy z komunizmem, z efektem radzieckiego imperializmu, nie wiem, jakkolwiek to nazwać, historycy niech się o to kłócą, to wydaje mi się, że ten socjalizm jako taka troska o... Że społeczeństwo to jest bardziej skomplikowana maszyna, że ono nie jest zrobione tylko dla tych najbardziej przedsiębiorczych, na tych, co sobie zawsze dadzą radę, którzy zawsze potrafią wydać i przebić się z książką na rynku prywatnym, ale też... Dla tych, którzy kiepsko piszą... To musi być też oferta dla pozostałej zmusić, części. Zmusić ludzi, dla pozostałej części społeczeństwa. No, jesteśmy społecznością, czy nam się to podoba, czy nie. I w dłuższej perspektywie troska o wszystkich, to znaczy zapewnienie jakiejś tam, jakiejś redystrybucji głównie poprzez podatki, albo możliwości jakiegoś równego startu, że to, że to sprawia, że nam się wszystkim będzie lepiej żyło. I tym na górze, i tym na dole. I co pan na to? Gwiazdowski. To taka uwaga. My żyjemy w świecie dwóch idei. Po pierwsze idei wolności, po drugie idei równości i sprawiedliwości. I tak się akurat składa, że jak państwo powierzamy funkcję zapewnienia sprawiedliwości i równości, to się zawsze obraca przeciwko wolności. Kapitalizm, tak jak demokracja, o której Churchill mówił, że to jest bardzo zły ustrój polityczny. Ale nikt lepszego właśnie nie domyślił. Z liberalizmem, kapitalizmem jest tak samo. To jest bardzo zły ustrój gospodarczy. On nie zapewnia nam szczęścia, dobrobytu. On daje nam, jak pisali ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, prawo dążenia do szczęścia. I dlatego uważamy, że państwo jest nam potrzebne, ale musimy ciągle baczyć na to, żeby to państwo się nie wynaturzyło w jakąś Trzecią Rzeszę, w jakiś Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. No ale są też dzisiaj inne państwa, które się nie wynaturzyły, albo mniej się wynaturzyły. Ale. Hayek napisał w 1944 roku książkę pod tytułem The Road to Serfdom, Droga do poddaństwa, pokazując, że zwiększenie zakresu działań państwa na różnych płaszczyznach jest bardzo niebezpieczne w dłuższej perspektywie czasu. Dziś demokratyczne państwo, kiedyś strzegące ideałów wolności, Stany Zjednoczone, podsłuchują swoich obywateli, torturują cudzych obywateli. No, tu zostawmy oceny moralne, ale co do tych tortur akurat terrorystów, ale to robią. Podsłuchują za granicą swoich sojuszników, bo i mają... Kłęta. W Stanach Zjednoczonych ostatnio była wielka afera, bo tamtejszy Urząd Skarbowy podejmował działania przeciwnikom prezydenta Obamy. To powinno zapalać nam czerwoną lampkę. Może się państwo może wynaturzać, władza się może wynaturzać, to jest prawda. Może żółta, ale po to mamy demokratyczne mechanizmy, kontrola władzy, checks and balances i tak dalej, żeby temu jakoś przeciwdziałać. No jednak, no ja bym jednak zwrócił uwagę, że są takie państwa kapitalistyczne, w których ten element socjalny jest dużo, dużo ważniejszy niż w Polsce. Polska akurat, jak się porówna na przykład wydatki socjalne, jest w ogonie krajów rozwiniętych. Polska, gdy się pokaże relacje podatków do PKB, jest w ogonie państw rozwiniętych. No to możemy powiedzieć i zapytać, no dobrze, ale Polska jest biednym krajem i chcemy być bogatszym krajem. Jak będziemy bogatszym krajem, no to może wtedy będzie nas stać na bardziej... To jest logika, to jest na większe wydatki. To jest moim zdaniem ślepa uliczka. Aha. To jest tak, ja się tu zgadzam w pełni z Michałem Kaleckim, z takim polskim, trochę zapomnianym, choć niesłusznie, ekonomistą sprzed był lat. Był lepszy od Keynes. Sprzed lat. Który mówił, że gospodarka to są krótkie okresy. A społeczeństwo długie. I musimy, i nie jest tak, że długi okres to jest zawsze suma krótkich okresów. Jak powiemy, że my za ileś tam czasu to dojdziemy do tego, dorośniemy, to my do tego nie dorośniemy, bo to musimy w tym krótkim okresie umieć rozwiązać nasze problemy, bo wtedy dopiero ten długi okres się zreplikuje w jakieś rozwiązanie długookresowe. Jeżeli my powiemy, my teraz będziemy, to inny przykład, my teraz będziemy, nie wiem, kraść, mordować, zabijać, bo mamy potrzebę, jesteśmy głodni, bo potrzebujemy pieniędzy, ale nawrócimy się przed śmiercią, to ja podejrzewam, że to nie nastąpi. Podobnie jest z gospodarką. Dotąd porozmawialiśmy... A to króciutko, pochwalił nas, słuchacz, pochwalił nas pan redaktor. Czy to kradł, mordował, zabijał odnosi się do liberalizmu? A w ogóle do liberalizmu? Czy tylko nie do mnie? To nie było panu, to miało raczej pokazać na pewno logikę systemu. Pan Filip, dobry wieczór, witamy serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Ja chciałem zwrócić uwagę panu Wasiowi, że dzisiaj mówił o tym, że politycy oddali gospodarkę rynkowi, jednocześnie wskazując, że demokracja działa, że wierzy w demokrację. No, dla mnie tutaj jest ewidentna sprzeczność, bo jeżeli faktycznie ta demokracja działa, no to ci politycy, skoro się nie zmieniają przecież tak naprawdę od tylu lat, to pokazuje, że ta demokracja nie działa, jeżeli przyjąć, że ta decyzja jest wadliwa. To jest też powód, dla którego moim zdaniem nie należy wierzyć w demokrację i coś takiego, co powiedział pan Woś, że czym się afiszuje tym mandatem demokratycznym. No coś takiego nie działa. Adolf Hitler też miał mandat demokratyczny. No i okazało się, że to nie działało jak należycie. Mi się wydaje, że nie złamał, bo jednak chyba robił, jakby wypełniał swoje obietnice wyborcze. Nawet można powiedzieć bardzo skrupulatnie. Panie Filipie, no to jest ten jeden przykład taki, że złamał i to jest Adolf Hitler, ale... No, ale jakby nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nie powinno się usprawiedliwiać mandatem demokratycznym okradania ludzi w imię właściwie no nie wiadomo czego, tak? Jeżeli politycy by nie zajmowali się gospodarką i ludzie mogliby czerpać radość z owoców swojej pracy, to mi się wydaje jednak, że ta gospodarka działałaby dużo lepiej. Aha. A prawda jest taka, że tej wolności gospodarczej w Polsce nigdy nie było, dlatego nie wiemy tak naprawdę, jak ona funkcjonuje. Aha. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No to pan Rafał Woś. Ja tylko mogę powiedzieć, że czerpanie, to jest właśnie tak, przykład takiej postawy, z którą ja się głęboko nie zgadzam, bo to znowu jest coś takiego. Pan przedstawia siebie jako takiego herosa, który sam sobie wypracował ciężką pracą to, co ma. Nikt mu nic nie dał, niczego nikomu nie zawdzięcza, a potem przychodzi jakaś dziwna siła z zewnątrz, zaborca i mu to odbiera. Aha. No to jest jednak obraz nieprawdziwy, bo ja śmiem twierdzić, że pan, nie znam pana historii tak dokładnie, nie wiem jak, ale myślę, że są takie instytucje, są to najczęściej instytucje publiczne, którym pan wiele zawdzięcza, nie wiem, szkoła, jakiś nauczyciel, służba zdrowia, aha, chodniki, po których pan chodzi, ulice, po których pan jeździ, jakieś otoczenie instytucjonalne, w którym pan funkcjonuje. Więc to jest tak, że ktoś poczynił pewną inwestycję, żeby pan teraz miał to, co pan ma. Mówienie, że ktoś panu odbiera owoce pańskiej pracy, jest takim trochę egoizmem, bo co? Pan mówi, jeśli wziąć, to tak, chętnie, ale teraz podzielić się tym, to już niekoniecznie. No bardzo przekonujące, Robert Gwiazdowski. Nie? Pewnie, że nie. Dlaczego nie? Bo nie. Bo nie? Nie. Słucham, to argumenty. Zaraz. Zacząłem od tego, że są różne podatki. Uh-huh. Ludzie tak reagują, jak ja zareagowałem, że mi się zabiera, na podatek dochodowy. No bo mam i nagle mi znika. Ma to być na państwo. Przy czym tak. Armia nie funkcjonuje, policja nie funkcjonuje. Nie, no przepraszam. Ale przepraszam, funkcjonuje. Czy pan idąc tutaj padł ofiarą hordy, hord biegających po ulicach, podrzynających gardła? Czy ten kraj jest tutaj jakbym padł ofiarą jakiegoś napadu, tak? To jakie jest prawdopodobieństwo, że policja znajdzie sprawcę? Tego nie wiem, ale... No właśnie. Ale generalnie rzecz biorąc, jak źle oceniamy państwo, a źle je oceniamy... No ja się z tym nie zgadzam. Znaczy to jest łatwo tak powiedzieć, źle oceniamy państwo. A badania pan czytał jakieś ostatnio? Jak oceniamy rząd? Jak oceniamy parlament? Źle oceniamy państwo. Mamy różne podatki. Na przykład mamy podatek konsumpcyjny. Podatki konsumpcyjne są podatki pośrednie. Podatki pośrednie płaci się łatwiej, bo wielu ludzi nawet nie wie, że je płaci. Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzają VAT-u, którzy oszukują na VAT-ie, nie są przedsiębiorcami, są złodziejami. Przedsiębiorcy, prawdziwi przedsiębiorcy tak mówią, bo niezapłacenie VAT-u jest kradzieżą. Nie kradzieżą państwa, jak niektórzy twierdzą, tylko okradaniem babci, która ten VAT zapłaciła w sklepie. Ale istotą chyba... Taka jest konstrukcja tych podatków. Ja rozumiem, tylko że istotą tej dyskusji jest to, czy zawdzięczamy coś społeczeństwu, czy społeczności, czy nie. Oczywiście, że tak. Jak sądzę, prawda? Że tak. I czy potrzebują państwo... I czy potrzebują państwa jako jakiegoś organu... Potrzebujemy. Buforu, No oczywiście. No a dlatego od samego początku mówię, że liberalizm jest za tym, żeby państwo istniało. Tylko ograniczone w swoich funkcjach. Silne. Państwo silne. Mówi się o